innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserosteminie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 stycznia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Mniejsza liczba dostaw od producentów to główny problem programu szczepień, mówił w Trójce były minister zdrowia. Służby będą reagować na nieprzestrzeganie obostrzeń wprowadzonych z powodu pandemii, zapowiada wiceszef MSWiA. Na Aleksieja Nawalnego czekają w Rosji śledztwa i procesy, pisze opozycyjna prasa. W pierwszej grupie szczepieni będą pensjonariusze domów pomocy społecznej i całodobowej opieki, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. W każdej gminie będą tak zwane centra mobilne, które będą do tych osób dojeżdżać. Oczywiście procedura jest taka, że poprzez punkty szczepień, bądź też przez swojego lekarza podstawowego, bądź też ośrodki pomocy społecznej, żeby ta osoba miała możliwość z jednej strony poinformowania, że nie ma możliwości bezpośrednio sama udać się do punktu szczepień i taką pomoc zapewniamy. Mamy też Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów i również tam poprzez wolontariat takie osoby mogą liczyć na nasze wsparcie. Głównym problemem programu szczepień jest mniejsza od oczekiwanej liczba szczepionek otrzymywanych od producentów, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia wojewoda mazowiecki i były minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Nasze możliwości, jeśli chodzi o szczepienie, są dużo większe i moglibyśmy wykorzystać więcej szczepień, zarówno teraz w okresie szczepienia tej grupy zero, jak i później. No ale to wynika po prostu z możliwości producentów i myślę, że w miarę upływu czasu będą te możliwości się zwiększać. Dostawy szczepionek również. Po prostu będziemy do tego dostosowywać również liczbę osób szczepionych. Jutro rozpoczyna się rejestracja na szczepienia seniorów powyżej 80 roku życia, a za tydzień osób, które ukończyły 70 lat. Służby będą reagować na nieprzestrzeganie obostrzeń, powiedział w Polskim Radiu wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Paweł Szefernaker odniósł się do zapowiedzi otwarcia przez niektórych właścicieli lokali gastronomicznych. Policja w takich sytuacjach będzie zgłaszać sprawę do inspekcji sanitarnej. Inspekcja sanitarna będzie występowała do sądu o ukaranie osób, które tych restrykcji nie będą się trzymać, no bo jeżeli są pewne zasady, no to musimy je spełniać solidarnie. Wiceminister podkreślił, że są obostrzenia i jest pomoc państwa. Dla wielu przedsiębiorców jest to bardzo ciężki czas. To nie jest, widzimy się, rządzących, tylko to jest pewien standard, który funkcjonuje w tej chwili na całym świecie i żeby tą chorobę pokonać, trzeba przez pewien czas w taki sposób funkcjonować, a wszyscy, którzy ponoszą w związku z tym straty, powinni starać się skorzystać z tej pomocy rządu, która jest przygotowana. Do końca stycznia obowiązują zaostrzone przepisy sanitarne dotyczące restauracji, hoteli, stoków narciarskich czy galerii handlowych. Śledczy zajmujący się nieudolnie sprawą Amber Gold nadal pracują w prokuraturze na różnych szczeblach, mówił Sylwester Latkowski, autor wyemitowanego w Telewizji Polskiej filmu Taśmy Amber Gold. Układ trójmiejski nie umiera nigdy. W dokumencie opublikowano nieoficjalną rozmowę z byłym szefem CBŚ Jarosławem Marcem. Jest to chyba człowiek, który jest na bakier z obecną władzą, który mówi wprost o tym, czym jest układ trójmiejski. Sam mówi wprost, że to jest walka z wiatrakami. To nie może być tak, że prokuratorzy zostali. Nadal są w wymiarze ścigania. Nadal jest układ policyjny, który rządzi tam. Zdaniem autora filmu trójmiejski wymiar sprawiedliwości cały czas jest skorumpowany i tworzy sieć powiązań z biznesmenami i gangsterami. Płonie zabytkowy drewniany młyn nad Rawką w Rudzie koło Skierniewic w województwie łódzkim. Pożar wybuchł przed 5 rano, mówi Bartłomiej Wójcik ze Straży Pożarnej. Po dojeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że budynek stoi cały w płomieniach. Konieczne było zaangażowanie wielu sił i środków. Nie mamy na tą chwilę informacji o tym, żeby były osoby poszkodowane. Budynek był nieużytkowany, niezamieszkały. Przyczyny pożaru ustala policja. Na Aleksieja Nawalnego czekają w Rosji śledztwa i procesy, napisał dziennik Komiersant. Opozycjonista w niedzielę przyleci do Moskwy. W Niemczech przez 5 miesięcy leczył się po zamachu na jego życie. Adwokat Aleksieja Nawalnego Wadim Kobziew potwierdził w rozmowie z portalem Mediazona, że opozycjonista został wpisany do rejestru osób poszukiwanych listami gończymi. Oznacza to, iż po wylądowaniu w Rosji zostanie zatrzymany i doprowadzony do sądu. Dziennik Komersant przypomina, że na polityka czeka w Rosji wiele śledztw i procesów, w tym związanych z rzekomymi machinacjami finansowymi i naruszeniem dobrego imienia biznesmena kojarzonego z Władimirem Putinem, Jewgenija Prigożyna. Zajmując się w Rosji polityką, trzeba być przygotowanym na więzienie i śmierć, napisał na blogu Echa Moskwy opozycyjny komentator Leonid Gozman i dodał, że do Rosji leci prezydent. Dalej w tekście wyjaśnił, że cały świat uznał Aleksieja Nawalnego za alternatywę dla Władimira Putina. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pora na sport, Krzysztof Łoniewski. Brawa dla Huberta Hurkacza. Nowy sezon zaczął od turniejowej wygranej w finale imprezy ATP w Delray Beach na Florydzie 6-3 i 6-3 pokonał Amerykanina Sebastiana Corde. Floryckie zawody nie były co prawda obsadzone topowymi zawodnikami, ale z takiego sukcesu w perspektywie niedługo rozpoczynającego się wielkoszlemowego Australian Open trzeba się bardzo cieszyć. Szczęśliwy po meczu był nasz zawodnik, mówił o współpracy z trenerem i tradycyjnie nie zapomniał podziękować swoim kibicom za wsparcie. Bardzo się cieszę ze zwycięstwa w Delray Beach, to mój drugi tytuł. Super zaczął się ten rok 2021. Cieszymy się z Craigiem z tego, że poprawiliśmy kilka elementów. Chciałem wszystkim podziękować za mega wsparcie. Jesteście super, pozdrawiam. Hubert Hurkacz za kilka godzin wylatuje z Florydy do Los Angeles, stamtąd specjalnym czarterem z grupą innych zawodników do Australii. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Po tenisie siatkówka, krajowa, męska. Trwa imponująca seria grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Właśnie wygrała po raz 17 z rzędu w Plus Lidze i pozostaje jedyną niepokonaną ekipą w rozgrywkach. W drugim wczorajszym spotkaniu PGS Krabełchatów 2-3 uległa u siebie Asekoresowi Rzeszów, dając kolejny dowód na to, że przeżywa trudny okres i podając w wątpliwość pracę trenera Michała Mieszko-Gogola. W Lubianej w krajopiłce ręcznej wystartowałem Mistrzostwa Świata Panów w Egipcie. My gramy pierwsze spotkanie jutro z Tunezją. Niestety w turnieju nie weźmie udziału Kamil Sypszak. Obrotowy Paris Saint-Germain nie wydobrzał po przejściu koronawirusa. A propos COVID-19, to goście mundialu ze Skandynawii alarmują o nazbyt luźnym podejściu organizatorów do obostrzeń pandemicznych. Na przykład w hotelu, w którym są zakwaterowani Norwegowie, swobodnie obok nich krążą inni goście. Posiłki też są spożywane w mieszanym gronie. Kończąc wątek szczypiorniaka, w meczu otwarcia Egipt 35-29 pokonał Chile. W sprawach piłkarskich, mówiąc kolokwialnie, potężna wtopa Bayernu Monachium po rzutach karnych przegrał z drugoligowym Holstein Kiel i odpadł z Pucharu Niemiec już w drugiej rundzie. Robert Lewandowski na boisku pojawił się na kwadrans przed końcem regulaminowego czasu gry. W Anglii dwa spotkania w Premier League. W derbach Londynu Tottenham tylko po jeden zremisował z Fulham, Manchester City 1-0 ograł Brighton. W Hiszpanii Barcelona w mini turnieju o krajowy superpuchar w pięknej i pełnej arabskich naleciałości Kordobie pokonała po rzutach karnych Real Sociedad. Dziś w położonej nieopodal Maladze poznamy drugiego finalistę po meczu Realu Madryt z Atletikiem Bilbao. Jeszcze hokej i Mistrzostwa Świata Elity zaplanowane na przełom maja i czerwca w Mińsku na Białorusi i w Rydze na Łotwie. Coraz częściej mówi się o odebraniu organizacji Białorusinom ze względów politycznych. Wiadomo, że tamtejszy watażka od dawna łamie prawa człowieka, a szef Światowej Federacji Hokejowej dorzucił wczoraj obawy o właściwe zabezpieczenia na miejscu przed koronawirusem. Wydaje się, że sprawa jest przesądzona. Chęć przejęcia turnieju zgłosiła już Dania. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy po 17, wtedy stery przejmuje Adam Malecki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu. Na południu dość intensywne, a nad morzem także deszczu ze śniegiem. Wietrznie, miejscami zawieje i zamiecie śnieżne. Na termometrach od minus 5 stopni na Podhalu i Podlasiu do minus 1 w centrum i plus 2 nad morzem. Sponsorem programu jest producent Depresanum. Suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Trwa wyprzedaż w salonach Hyundai. Teraz Hyundai i20, i30 i Tucson dostępne są z sumą korzyści aż do 16 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 11 minut po 9. Muzyczna Poczta UKF. Zapraszamy do Muzycznej Poczty UKF. Przed nami Państwa godzina, gdzie Państwo mogą sami zamówić sobie piosankę i zagrać sobie ją w radiu. Także prosimy o maile i telefony 22 i 7 trójek lub ukf@polskieradio.pl. Zawsze ty. A w kącie kto stoi, ja, kto się niepokoi, ja. W kuchennym lufciku, ja, w pasku wierszyku ja. A rozum kto traci, ja. Kto łzą się dławaci, ja. I kto czeka z pieczenią mazurską jesienią, ja. Zielono od marzeń my na kładce i w barze my. Do pary nie w parze bezsenni żeglarze, na całych jeziorach my, jednak my. No proszę, Kalina Indrusik śpiewała na prośbę pana Adama. Miało być na całej płacie śnieg, ale pomyślałem sobie, że no, śnieg jest śniegiem. Ładnie wygląda, jak jest tak biało, natomiast chyba ja wolę, jak jest lato, a nie śnieg. W związku z tym zagrałem coś innego. Love empty. Like a Stone i grupa Audioslave. Cudowny zespół, piękny koncertowo, bo miałem szansę ich widzieć w Berlinie, w Columbia Halle i po prostu robiło to wrażenie niesamowite. A teraz będzie ten, teraz będzie proszę pana Adama o Zbigniewa Wodewskiego i Mitchell Mitch, czyli o Rzuć wszystko, co złe. Wodecki i Mitch and Mitch. Rzuć wszystko, co złe. Rzućmy, bo taki jest czas, że musimy się troszkę depresyjnie polepszać w życiu. No i pamiętają państwo o tym, żeby otwierać okna, żeby wietrzyć pomieszczenia, w których jesteśmy z innymi ludźmi, ponieważ to nam zapewni troszkę więcej komfortu i zdrowia. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Led Zeppelin, utwór Thank You. Still be loving you. when mountains crumble to the sea, there will still be you and me. Today my world, it smiles. Your hand in mine, we walk the miles. Thanks to you, it will be dark. For you to me are the only one. All right, then. Happiness, no more be sad. If the sun refused to shine, I would still be loving you. Mountains crumble to the sea. There will still be you and me. Thank you i grupa Led Zeppelin w muzycznej poczcie UKF. Tak sobie myślę, że skoro jest taki chłód fajny za oknem, okno otwarte, ja jestem w krótkim rękawku, jakoś to wytrzymuję, no i może zostanę morsem kiedyś. Ale no, mam nauczyciela, który mi do tego doprowadzi, więc spokojnie. Something outside. people laughing behind their hands, while the fragile and sensitive are given no chance. The leaves turn from red to brown, to be trodden down, to be trodden down. The leaves turn from red to brown, fall to the ground, fall to the ground. To live in a world where we give bad names to beautiful things. We should live in a beautiful world. We should give beautiful a second chance. Marillion i Beautiful. Ja miałem szansę rozmawiać z grupą Marillion. Co prawda nie był to wywiad radiowy, a telewizyjny, ale panowie też byli sympatyczni. To była prośba pana Mieczysława o tę właśnie piosenkę na dziś. 22 i 7 trójek. Czy ja mógłbym zamówić piosenkę Lęku Czasu, Drzemu byśmy wzięli? Thank you. Kiku Czasu i grupa Jam. No ja miałem to szczęście, że poznałem Iśka Riddla w swoim czasie i był piękny koncert, który zagrali dla nas, dla mojego programu telewizyjnego, mojego Jani Mentewicz, w ogóle Jani swoją drogą. Nagle gdy grała grupa Hej Moja i Twoja Nadzieja, to Rysiek spontanicznie wyszedł na scenę i wraz z Kaśką zaśpiewał tę piosenkę i to było absolutnie zjawiskowe. Zresztą raz to zagrałem w radiu, no i może jutro powtórzę. Dzień dobry. Prosiłbym o Buddy'ego Holly, True Love Ways. Yeah, we're rolling. Okay. Quiet, boys. Hey, Charlie. Just you know why. Why you and I will by and by know true love ways. Sometimes we'll sigh, sometimes we'll cry, and just you and I know true love ways.

No, powiedziałabym, że akurat tym razem po tym posiedzeniu to nie było aż tak oczywiste, jak można by się spodziewać, bo oczywiście mieliśmy w ubiegłym roku te trzy osłabione już obniżki stóp i podstawowa stopa referencyjna jest na bardzo niskim poziomie. Mhm. Na tak niskim, że można by powiedzieć, że już właściwie nie ma z czego obniżać, ale na początku tego roku szef Narodowego Banku Polskiego udzielił wywiadu chętnie podawanego sobie przez media, w którym zapowiedział, że w pierwszym kwartale tego nowego roku obecnego kolejna obniżka stóp procentowych jest prawdopodobna, stąd w pewnym sensie ta styczniowa decyzja albo niespodzianką była, albo powiedzmy, że być mogła. Póki co stoimy w miejscu i ten stan, jaki mamy, no oczywiście nie daje nadziei na lepsze warunki, między innymi tym, którzy szukają jakiejś przestrzeni do pomnożenia oszczędności. Nie widać tu perspektyw na zmianę w lepszą stronę. Zaczynamy nowy rok w takiej rzeczywistości, w której, bo ostatnio to sprawdzaliśmy, dlatego myślę, warto wspomnieć, najlepsze konto oszczędnościowe na rynku pozwala zarobić 2% w skali roku i to tylko pod warunkiem, że zgodzimy się na dodatkowe warunki, a jeśli nie, to możemy wybierać spośród ofert o stawkach nie wyższych niż 0,5%, a więc daleko myślę stąd jeszcze do jakiejkolwiek satysfakcji po stronie oszczędzających. No, to prawda, ale całe szczęście są jeszcze inne możliwości lokowania naszych oszczędności. Tymczasem Polska po Irlandii i Grecji ma trzeci najlepszy wynik w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o produkcję przemysłową w listopadzie. To są najnowsze dane Eurostatu. Tak, ten wzrost na poziomie 2,9% rok do roku odnotowany w przypadku Polski no był wynikiem lepszym niż nawet średnia w strefie euro, wprawdzie tam o kilkadziesiątych punkta procentowego, ale zawsze. No i był też wyższy niż w październiku, co oznacza właściwie powrót do wzrostów i to na poziomie nieco wyższym niż w końcówce 2019 roku. I to jest oczywiście bardzo dobra wiadomość dla gospodarki, dająca nadzieję na takie ustabilizowane ożywienie gospodarcze, na które tak przecież czekamy, o którym tak wiele mówimy. Jeśli są dodatnie wyniki w przemyśle, to znaczy, że są inwestycje, a to znaczy, że sektor spodziewa się poprawy koniunktury i to też dobre wieści. Przemysł generalnie okazał się bardziej odporny na te covidowe perturbacje niż inne gałęzie gospodarki. Nie jest tak wrażliwy na kolejne rozporządzenia, chociażby nie jest tak zależny od tego, które rodzaje działalności mogą działać lub nie, jego to nie dotyczy. Do tego postępuje tam proces automatyzacji, który też wymaga inwestycji, więc ta część rynku wydaje się pozostawać stabilna. No na tle wielu innych, myślę, że na tle wielu innych danych, które nieraz tutaj podajemy, dosyć negatywnych, akurat te dotyczące produkcji przemysłowej powinny się pozytywnie wyróżniać. No to dobrze, ale nie wiem, czy pani zauważyła, pani Malwino, ale jeszcze w naszym informatorze w dzisiejszym wydaniu nie padło słowo koronawirus. No to ja to już naterabiam. Po północy z czwartku na piątek, czyli już lada moment, mikro, małe i średnie firmy z branż, które ucierpiały z powodu koronawirusa właśnie, będą mogły składać przez internet wnioski o wsparcie tarczy finansowej 2.0 PFR-u. Jestem przekonana, panie redaktorze, że ten koronawirus co najmniej raz jeszcze w wielu naszych kolejnych podsumowaniach się pojawi. Natomiast sama tarcza 2.0 stała się gorącym tematem o tyle, że no po pierwsze przedsiębiorcy bardzo czekają na tę pomoc. Po drugie, w ramach tej tarczy 2.0 nie wszyscy z nich będą mogli z niej korzystać. I tutaj wszystko rozbija się o magiczny skrót PKD, czyli o klasyfikację działalności i właśnie te kody decydujące o działalności przedsiębiorców ich podzieliły. No i teraz tak. Ważny dla skorzystania z tej pomocy będzie ten wiodący typ działalności. W ramach tej tarczy przewidziano, że tylko 45 kodów uprawnia do sięgnięcia po wsparcie, no więc tutaj już znacząca część działalności w ogóle po tę pomoc nie sięgnie. Z drugiej strony nie skorzystają z tej pomocy też firmy, które owszem są utożsamiane z tym PKD, które jest na tej zielonej, powiedzmy, liście w tarczy, ale nie jest to dla nich działalność główna. Do tego są też firmy, które nie skorzystają z pomocy, bo rozpoczęły działalność zbyt późno, na przykład tuż przed pandemią albo w ubiegłym roku. Są też firmy, które owszem, mogą działać, nie ma przeciwwskazań, nie są zamknięte, ale no, te wyniki dla nich nie są satysfakcjonujące, bo są mocno powiązane z innymi podmiotami, które z kolei swoją działalność musiały wstrzymać, na przykład z hotelami. Jest więc sporo kontrowersji wokół tej tarczy 2.0. Przewidziano w ramach niej 13 miliardów złotych, z czego i to w formie bezzwrotnych subwencji, z czego połowa ma trafić do mikrofirm, a druga połowa do małych i średnich. Ja myślę, że będzie bardzo duże zainteresowanie mimo wszystko sięgnięciem po tą pomoc. No PFR pokazał już w czasie pandemii, że potrafi sprawnie udzielać tych środków. Zresztą zaangażował do tego też sztuczną inteligencję. No i oby tym razem, myślę, obyło się bez niepotrzebnych frustracji. Mhm. Tymczasem handel internetowy, pani Malwino, w 2020 roku eksplodował, a nasze wydatki sięgnęły, ja to sprawdzałem, czy tu nie ma pomyłki, 100 miliardów złotych. Była jednym z najszybciej rosnących rynków w Europie. Bieżący rok też przyniesie podobno imponujące wzrosty. No, ciekawe jest to, że o tej potędze, o tych liczbach, o których pan mówi, w przypadku polskiego e-commerce decydują w głównej mierze wcale nie jacyś giganci, ale głównie małe i średnie firmy. Mhm. Wiele tych dużych marek do tej pory, co ciekawe, nie odczuło potrzeby przerzucenia się na tą sprzedaż internetową. One stosowały do tej pory inne modele i myślę, że część z nich po tej bolesnej lekcji zeszłorocznej w tym roku jednak przystąpi do tego peletonu e-commerce'owego. Co mówią dane? No dane mówią, że w ubiegłym roku pojawiło się na polskim rynku 11 tysięcy nowych sklepów internetowych. Podobno, na takie dane tutaj powołuje się ten rynek, a prawie 80% obywateli, dorosłych obywateli dokonuje zakupów przez internet. No, te dane mogą się wydawać trochę na wyrost, no ale na pewno znaczące wzrosty w ubiegłym roku w tym zakresie odnotowaliśmy. Na co wydajemy te pieniądze, bo o tym też myślę warto powiedzieć. Ale to kosztuje, pięć takich. Jest pięć takich głównych kategorii, to oczywiście są głównie ubrania, żywność, kosmetyki, ale do tego też sprzęt AGD chociażby. No i co? Myślę, że mówił pan o tym, że ten rok przyniesie wzrosty. Czy imponujące? Nie wiem. Myślę, że będzie spowolnienie względem ubiegłego roku, ale na pewno ci, którzy postawili na tą sprzedaż w internecie, nie będą tego kierunku, tego wyboru żałowali. I na sam koniec, krótko niestety, ale ciekawy temat. W 2020 roku na polskich drogach przybyło ponad 75 tysięcy aut luksusowych. O tym przeczytamy m.in. właśnie w portalu bankier.pl. Tak, okazuje się, że nie brakuje chętnych na tego typu pojazdy. Jak przeliczałam, to średnio daje to jakieś 200 z kawałkiem, ponad 200 samochodów tego typu w sprzedaży. Co to znaczy samochód luksusowy? To znaczy taki, którego wartość przekracza 150 tysięcy złotych, to też pozwala sobie jakoś zwizualizować ten rynek. Jeśli krótko, to możemy tylko dodać, że on jest w Polsce zdominowany w tym segmencie przez kilka niemieckich marek, powszechnie zresztą kojarzonych z takim segmentem premium. No i myślę, że jemu też na razie nic nie powinno zagrażać. Może się to wydawać dziwne, ale zapotrzebowanie na tego typu produkty jakby cały czas na polskim rynku jest. I to był ostatni nasz temat. To wszystko na dziś. I'm home. Państwu przypomnę, naszym gościem była Malwina Wrotniak, redaktor naczelna bankier.pl. Arkadiusz Rzekiel, dziękujemy. Miłego dnia, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Nareszcie jest! Wyprzedaż rocznika 2020 w Mercedes-Benz. Teraz możesz dotrzymać noworocznych postanowień. Z dynamicznym sitanem, wszechstronnym Vito i niezawodnym sprinterem zrealizujesz wszystkie ambicje. Dostawcze Mercedesy już od 943 zł netto miesięcznie. Odwiedź salon online i zamów dostawczego Mercedesa już dziś. Ilość samochodów w ofercie jest ograniczona. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem około 13 zł. To co ty kupiłeś? Esselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Esselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Esselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na esselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 stycznia, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Jutro ruszają powszechne zapisy na szczepienia, przypomina o tym wiceminister zdrowia i zapewnia, że system rejestracji